ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีใจดวงเดียวนี่แหละพากันทนุถนอมเอาจะไปสวรรค์ไปนรกไปพระนิพพานก็จิตดวงเดียวนี้จิตดวงนี้เมื่อมันยังไม่ฉลาดมันก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วบ้างทำดีพูดดีบ้างปนเปกันไปอยู่อย่างนั้นท่านผู้ที่ฉลาดน้อยก็ทำความชั่วมากทำความดีได้แต่น้อยเป็นอย่างนี้คนเราเหตุที่มันจะได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้เกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่นี่ความเป็นผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตยอมทำชีวิตให้อับเฉาผู้ใดไปได้หลงไปคบกับคนพาลคนชั่วคนนั่นก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างแร่นแค้นไม่เจริญรุ่งเรืองให้พึงพากันเข้าใจเราเกิดมาในโลกนี้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เมื่อเกิดมาก็มีมารดาบิดามีพี่ชายมีพี่สาวมีลุงป้าน้าอามีเพื่อนบ้านถ้าเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็มีอุปัชฌาย์มีกรรมวาจาจารย์มีอาจารย์ผู้สอนธรรมสอนวินัยมีคณะสงฆ์เป็นผู้นั่งห้อมร้อมเวลาบวชจึงสำเร็จเป็นภิกษุภาวะได้เราพิจารณาดูให้ทีท่วนลองดูสิชีวิตคนเรานี่มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นอย่างไรบ้างนี่แหละเมื่อผู้ใดคิดให้รอบคอบอย่างว่านี่แล้วมันก็ยอมเคารพกันตามคุณธรรมตามคุณวุฒิก็ยอมทำตนไม่แข็งกระด้างกระเดืองตนอยู่ในฐานะเช่นไรก็ต้องวางตนให้มันเหมาะสมกับภาวะของตนคนเราน่ะเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนั่นแหละเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นกรรมของตนมันก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างนี้เริ่มตั้งแต่มารดาบิดานั่นแหละเป็นต้นมาเกี่ยวข้องกันมาแต่ในอดีตชาติหนหลังได้ทำความดีร่วมกันก็ได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานของกันและกันมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนเรานี่นะถ้อยที่ถ้อยก็มีคุณต่อกันและกันเพราะได้อาศัยซึ่งกันและกันทุกคนต้องมองเห็นคุณความดีของกันและกันอยู่ร่วมกันอย่าไปมองแต่เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีของคนอื่นเพราะคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วคุ้มดีคุ้มร้ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประมาทลงไป อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทก็ต้องให้อภัยแก่ผู้ที่ประมาทนั้นไม่ตอบโต้ไปในทางที่ไม่ดีเราจึงอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขถ้าไม่พิจารณาให้รอบคอบอย่างนี้แล้วตัวใครตัวมันอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าคิดอย่างนั้นต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่กับมูจึงถูกต้องถ้าอยู่ยังอยู่กับมูอยู่มันต้องมีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาเวกขาอยู่ในใจต้องมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการนี้อยู่ในใจแล้วถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทุกคนแล้วอย่างนี้นะเราอยู่กันได้สบายมากไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะต่างคนต่างก็ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเหมือนกันไม่ได้ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทำไม่พูดสิ่งที่ผู้อื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนจึงได้ชื่อว่ามีเมตตาต่อกันความเป็นผู้ไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละทำอะไรไม่มองหน้ามองหลังว่ามันจะกระทบกระทั่งกับใครไม่สนใจพูดอะไรก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าเมื่อตนพูดอย่างนี้ไปมันจะกระทบผู้อื่นให้เสียใจให้เจ็บอกเจ็บใจไม่ดีมันไม่คิดไม่ได้เลยบางคนนะเป็นอย่างนั้นเอาแต่ความประสงค์ของตนเป็นประมาณตนต้องการพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็พูดไปทำไปจะกระทบกระเทือนใครก็แล้วแต่อันเช่นนั้นนะไม่เหมาะสมกับการอยู่กับคนหมู่มากความประพฤติเช่นนั้นความเห็นเช่นนั้นดังนั้นทุกคนเมื่อเราอยู่ร่วมกันหมู่มากนี่ต้องปรับปรุงความเห็นให้มันเข้ากันได้กับคนหมู่มากมันต้องมียืดหยุ่นมีอรุมอรวยกันไปอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนุนมานะอันพระที่ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสนั้นท่านอยู่กันได้ก็เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการไว้ให้ภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามนี่หนึ่งเหมือนมันประชุมกันเนืองนิดพระองค์เจ้าสอนนะเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำแล้วก็ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ควรเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเรานั้นเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะอันสงัดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรรูปใดที่มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขนี่คุณธรรมเจ็ดประการนี่นะขอให้พากันท่องจำเอาให้ได้แล้วประพฤติปฏิบัติตามอย่าพากันละเลยก็เพราะไม่รู้ธรรมดังกล่าวมานี่แหละคนบางหมู่บางพวกนะถึงได้ทะเลาะวิวาทกันหาความสงบไม่ได้ บางรูปบางร่างนะมักเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างนี้นะการทำการงานทำกิจวัตรต่างๆอันเป็นส่วนรวมอย่างเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเอาใจใส่ในหน้าที่การงานอันเป็นส่วนรวมนี่อย่างนี้สาเหตุที่มันจะให้เกิดปองดองสามัคคีกันได้นะเวลาทำการทำงานอยู่นั้นก็ระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกันและกันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจนะแล้วช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำลองคิดดูสิเพราะว่าเรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะถ้าเรามีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจทุกคนแล้วก็ต่างคนต่างก็คิดว่าเราจะทำกิจวัตรต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หมู่แก่คณะเราจะต้องทำหมู่ทำคณะให้สวยสดงดงามเรียกว่าคณะโสภโนเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ทำหมู่คณะให้งดงามในพระพุทธศาสนานี้ก็ให้พากันคิดอย่างนี้ทุกรูปทุกนามการเป็นนักบวชนี่นะการอยู่ร่วมกันแม้เป็นชาวบ้านก็เหมือนกันนะครอบครัวหนึ่งๆอย่างนี้ถ้าขาดพรหมวิหารธรรมนี่แล้วมันก็ย่อมทะเลาะวิวาทกันเอารัดเอาเปรียบกันกิเลสนะมันไม่เห็นแก่หน้าใครผัวเอารัดเอาเปรียบเมียเมียเอารัดเอาเปรียบผัวอย่างนี้ลูกเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่บางคนอย่างให้พ่อแม่นั้นช่วยเหลือตนเรื่อยไปแม่เพื่อนเลี้ยงตนใหญ่กล้าหน้าบานมาแล้วก็ยังไม่คิดที่จะเลี้ยงตอบเลี้ยงท่านตอบไม่คิดทำการทำงานเพื่อตอบบุญแทนคุณค่าเข้าป้อนและน้ำนมไม่คิดนะบางคนน่ะลูกเต้าบางคนน่ะมันเป็นงั้นเห็นว่าพ่อแม่รักตนอ้าวเพื่อนทำการทำงานขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองมาก็เพื่อลูกเพื่อเต้าอันความเมตตาของพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นคราวนี้ลูกก็ไม่เห็นอกเห็นใจพ่อแม่เลยบางคนน่ะขึ้นบ้านไปไปหากินข้าวที่พ่อแม่แต่งไว้กินอิ่มแล้วโรงเรือนหนีไปเที่ยวเช่นนี้นะเมื่อท้องหิวแล้วกลับมาบ้านมากินอย่างนี้นี่มันเอาเปรียบพ่อแม่เลยผู้เป็นลูกเป็นเต้าเป็นบาปมากทีเดียวผู้เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นศิษย์ของครูของอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้แล้วก็หาแต่ความสบายเห็นว่าคนอื่นทำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนรวมแล้วตนไม่ต้องทำเมื่อตนไม่ทำก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ยิ่งได้ใจใหญ่ยิ่งเกียจคร้านไปยิ่งไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้คิดถึงกิจส่วนรวมไอ้อย่างนี้ก็เป็นบาปเป็นโทษให้พึ่งเข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าตนไม่ได้ทำงานอย่างนั้นแล้วตนสบายก็สบายตั้งแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละปัจจุบันที่เป็นอยู่นี่ในเมื่อเพื่อนทวงหนี้บุญคุณขึ้นมาล่ะจะว่าไงแบบนี้นั่นแหละเดี๋ยวก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะคุณนี่ไม่ทำกิจอะไรธุระอะไรส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้สมควรหรืออย่างนี้ถ้ามีใครว่าเขาอย่างนี้ก็เอาแล้วไม่พอใจเราเดือดร้อนแล้วโกรธ โมโหโทโสขึ้นมาอย่างนี้นี่ไม่ถูกนะอย่าไปทำกันนะอย่าไปทำกันอย่าประพฤติอย่างนั้นต้องเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันอย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ร่วมกันหมู่มากเพราะว่าต่างคนต่างนี้จากบ้านจากเรือนมาบวชความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ฝึกปรือเป็นผู้ฝึกค้นอบรมจรรยามารยาททางกายทางวาจาเป็นผู้แนะนำทางธรรมเพื่อชำระจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยอุปกิเลสให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสสงบระงับบรรเทาทุกข์ทางใจเสียได้นี่การที่เราบวชมาไม่ใช่ว่าจะมาอยู่โดยลำพังไม่ต้องให้ใครแนะนำสั่งสอนตักเตือนถ้าไปเห็นอย่างนั้นนะไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องผิดหลักของศาสนาพูดง่ายๆเรื่องศาสนาแล้วต้องเคารพกันตามลำดับตั้งแต่พระที่นั่งหัตถบาตรให้ห้อมล้อมตนให้ตนได้เป็นพระเป็นเจ้าไปก็ชื่อว่าเป็นอาจารย์ขั้นหนึ่ง อย่างนี้แหละแล้วก็อีกขั้นหนึ่งพวกกรรมวาจาจารย์อาจารย์ผู้สวดยติจตุถกรรมวาจาคือว่าสวดยติเที่ยวที่หนึ่งแล้วสวดอนุสาวนาสามเที่ยวรวมเป็นสี่เที่ยวจบลงแล้วตนจึงได้เป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนาตามระเบียบแห่งอุปสมบทวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้การที่จะได้เป็นพระรูปหนึ่งหนึ่งนี้ต้องผ่านขั้นตอนมาอย่างโชคโชนให้คิดดูทบทวนดูให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทบทวนดูอย่างนี้แล้วผู้นั้นยอมเห็นคุณต่อสงฆ์อย่างมากมายบัดนี้โอ้เรานี่ได้เป็นพระเป็นเจ้ามาเพราะคณะสงฆ์ได้อนุเคราะห์ได้มีเมตตาอนุเคราะห์เกื้อกูลตนมาเป็นขั้นๆมาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มมาเข้าวัดเป็นนาคท่านก็ให้โกนผมและให้นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดอย่างนี้แหละตนเป็นผู้มีศรัทธาอยากบวชอยู่แล้วก็ยอมทำเคยรับประทานอาหารอยู่ในบ้านในช่องวันละสองมื้อสามมื้อวันละสองคาบสามคาบมาเมื่อพอใจในการบวชแล้วก็มารับประทานอาหารเพียงคาบเดียวก็อยู่ได้เพราะความพอใจความยินดีปีติในการที่ตนได้สละบ้านเรือนสละความทุกข์ยากกากกรรมในการงานมาบวชเมื่อตนได้เข้ามาวัดวาอารามแล้วอย่างนี้ภาระของการงานต่างๆดังกล่าวมานั้นก็จบลงแต่เพียงแต่มาทำข้อวัดปฏิบัติในวัดวาอารามนี่ก็ไม่หนักไม่หนาอะไรเท่าไรนักไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้อาบเหงื่อต่างน้ำกำพ้นทนแดดเหมือนอย่างอยู่ครองเรือนเลยนี่อานิสงส์แห่งบุคคลผู้เสียสละบ้านเรือนหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมาบวชอย่างนี้ก็ได้รับความสุขในขั้นต้นนี่นับว่าพอสมควรทีเดียวนี่พอบวชเข้ามาแล้วเช่นนี้ก็ย่อมมีความภาคภูมิใจว่าตนได้บวชเข้ามาแล้วก็ดีอกดีใจอย่างนี้ แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำสังฆกรรมร่วมกับสงฆ์ในเมื่อเราได้สำรวมระวังปฏิบัติตามพระวินัยให้เต็มที่เลยอย่างนี้แต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วเอาแต่ความชอบใจของตนเป็นประมาณตนอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่คำนึงถึงพระวินัยไม่คำนึงถึงระเบียบกฎกติกาของสงฆ์เช่นนี้นะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในธรรมในวินัยเป็นผู้ไม่เคารพต่อสงฆ์ผู้เช่นนั้นไม่สมควรจะบวชอยู่ได้เลยแม้บวชมาแล้วก็จะอยู่ในนานไปไม่ได้แล้วก็จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปได้ขอให้เข้าใจผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้นั้นต้องเป็นผู้ลดละทิฏฐิมานะความเย่อหยิ่งความถือมั่นในความเห็นของตนโดยส่วนเดียวตนเห็นผิดอยู่กับสำคัญว่าตนเห็นถูกอันโมนี่มันต้องละทิ้งให้หมดเลยมาศึกษาเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตอย่างนี้เพราะความคิดความเห็นของตนที่ก่อนบวชนั่นน่ะเป็นคฤหัสถ์อยู่นั่นมันอาจเอียงไปตามอำนาจของกิเลสตนมีกิเลสอะไรเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจตนละมันไม่ได้ตนตกอยู่ในอำนาจของมันมันก็ย่อมบังคับบัญชาให้ประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสชนิดนั้นดีบ้างชั่วบ้างผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นแหละบัดนี้เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราจะไปลุกอำนาจแก่กิเลสอย่างว่านั้นเลื่อยไปไม่ได้เลยให้ทบทวนดูให้เห็นเมื่อเรารู้ว่าตั้งแต่ก่อนบวชนั้นตนได้รู้อำนาจกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นมาเอ้าบวชเข้ามาแล้ววันนี้เอาเราจะไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นเราจะสู้กับมันละมันให้มันหมดไปตั้งใจให้มันเข้มแข็งไปอย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่ขบแก่ฉันถือสันโดษตามมีตามได้การนอนก็ต้องรู้จักประมาณเนี่ยบางคนก็นอนหลับนอนไหลไม่รู้จักตื่นถึงเวลาควรจะตื่นก็ไม่ตื่นไอ้อย่างนี้เราต้องให้เข้าใจมันไม่ถูกทางเลยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมความประพฤติมักง่ายเกียจคร้านเห็นแก่ตัวเหล่านี้นะชอบเอาเปรียบคนอื่นไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างคือว่ามันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำไอ้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้าไม่ลดละทิฏฐิมานะลงมันก็ทำไม่ได้ขอให้เข้าใจย่อๆเอาอย่างนี้แหละผู้ทำได้นั้นต้องลดละทิฏฐิมานะต่างๆลงไปไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อันนี้มันก็ให้สนใจจริงๆเมื่อพิจารณาดูตามอปริหานิยมอริยธรรมข้อนี้แล้วมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องเรียนบวชเข้ามาแล้วนะเมื่อปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมข้อนี้นะต้องตั้งใจเรียนให้รู้พุทธบัญญัติจะไปอาศัยแต่ผู้อื่นพ หาทำหาพูดแล้วจึงจะไม่ผิดวินัยแต่ตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าพุทธบัญญัติห้ามไว้อย่างไรบ้างข้อไหนบ้างอย่างนี้ไปดูเอาแต่ผู้อื่นอย่างเดียวไม่ได้นะขอให้เข้าใจมันต้องเรียนต้องจำใส่ใจของใครของเราไว้ข้อวินัยก็ดีข้อธรรมะก็ดีอย่างนี้มันยังถูกตามอปริหานิยมนิยธรรมข้อที่สามนี้ข้อที่สี่ภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ให้เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้ใดไม่ได้เรียนรู้อย่างว่านี้แล้วบางทีไม่พอใจกับอุปัชฌาย์อาจารย์มันก็เลยไม่ทำตามเลยไม่เชื่อฟังท่านแนะนำตักเตือนอย่าไปทำอย่างนี้นะให้สำรวมระวังอย่างนี้มันก็ไปล่วงไปแล้วมันไม่พอใจนี่เป็นอย่างนั้นมันไม่เคารพนับถือมันจะทำตามทำไมล่ะเนี่ยอปริหานิยธรรมข้อนี้พระองค์เจ้าสอนให้ผู้บวชเข้ามาแล้วต้องเคารพนับถือภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ต้องเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นพระเถระผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ได้ฝึกตนของตนมาแล้วอย่างโชคชนในพระธรรมวินัยเป็นผู้เฉลียวฉลาดในธรรมวินัยเป็นผู้รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบารู้จักวิธีออกจากอาบัติรู้จักนำลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติไปให้ตรงตามธรรมตามวินัยพระเถระเช่นนี้แหละสมควรเป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ในคณะสงฆ์หมู่หนึ่งๆเมื่อพระเถระท่านเป็นผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานั้นแล้วผู้เป็นผู้น้อยก็ย่อมเคารพนับถือเต็มที่เลยอย่างนี้แหละถ้าพระเถระผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เกียจคร้านไม่ทำตัวอย่างอันดีงามไม่เคารพต่อธรรมต่อวินัยบางสิ่งบางอย่างล่วงธรรมล่วงวินัยให้สานุสิตได้เห็นอยู่เช่นนี้นะลูกศิษย์เป็นผู้มีความรู้ในธรรมในวินัยเห็นอุปัชฌาย์อาจารย์ทำไม่ดีอย่างนั้นก็ขาดความเคารพคารวะอันนี้จะไปยกโทษลูกศิษย์ก็คงไม่ได้แน่มันต้องดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นประมุขประธานของสงฆ์ก็ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมต่อสังคมนั้นๆพูดง่ายๆว่าต้องตรงไปตามธรรมตามวินัยเช่นนี้แล้วผู้น้อยจึงเคารพจำเกรงจึงค่อยทำตามคำสั่งสอนแนะนำได้เทผู้น้อยเมื่อว่าเห็นผู้ใหญ่ไม่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยอย่างนี้แล้วเราไม่มีความสามารถจะไปสั่งสอนท่านได้ในพระวินัยนะท่านยังกล่าวไว้ว่าให้ไปขอร้องให้ท่านผู้มีอำนาจเหนืออุปัชฌาย์อาจารย์ของตนนั้นได้มาช่วยเมตตาแนะนำตักเตือนให้ถ้าตนไม่มีความสามารถอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปในที่อื่นไปแสวงหาอุปคุบาอาจารย์ที่ท่านตั้งอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดีเช่นนั้นน่ะมันก็ได้อยู่บาง พระภิกษุสามเณรบางรูปถ้าที่เห็นมาเมื่ออุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยแล้วก็มักจะกระทบกระทั่งเบียดเบียนฐานุสิทธิ์โดยความไม่ยุติธรรมลูกศิษย์เดือดร้อนลาศึกไอ้อย่างนี้นะมีอยู่ทมไปนั่นเรียกว่าคนไม่ฉลาดคนฉลาดไม่จำเป็นต้องไปลาศึกเมื่อเห็นว่า อุปัชฌาย์อาจารย์นี้เป็นผู้ประพฤติไม่ยุติธรรมต่อธรรมต่อวินัยอย่างนี้แล้วเราก็ร่ำลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยได้อยู่นี่ไม่ใช่ว่าพระวินัยบัญญัติผูกขาดไปเลยในสำนักอื่นเมื่อไปอาศัยอยู่ในสำนักใดแล้วเช่นนี้เราก็ต้องสังเกตดูความประพฤติของเจ้าอาวาสในวัดนั้นเสียก่อนภายใน3 วันหรือ7 วันเมื่อเห็นว่าเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดีท่านทำอะไรพูดอะไรก็เป็นที่ชอบใจของเราเป็นธรรมเป็นวินัยด้วยอย่างนี้นะก็แม้เราไปสังเกตเห็นในวัน2 วันเท่านี้ก็รู้ได้แล้วว่าท่านเป็นคนดีก็รีบขอนิสัยทันทีเลยก็ได้เป็นงั้นแต่ถ้ายังสงสัยอยู่ก็ต้องรอไปสัก3 วันหรือ7 วันซะก่อนเมื่อแน่ใจแล้วว่าท่านเป็นผู้เคารพต่อธรรมวินัยจริงๆเป็นสมควรเป็นผู้นำเป็นผู้แนะนำหมู่ได้จริงๆก็จึงขอนิสัยขออยู่อาศัยขอฝึกฝนอบรมตนกับท่านถ้าภายใน3 วัน 7 วันยังเห็นว่าท่านไม่มีดีขึ้นความประพฤติของท่านยังไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างนี้แล้วก็นิสัยใจคอไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ลาหนีไปเสียก็ได้ไม่มีใครบังคับให้อยู่ด้วยเลยนี่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยนั้นย่อมเป็นอิสระเสรีแก่บุคคลบางสิ่งบางอย่างนะเป็นงั้นแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นก็เด็ดขาดไปเลยผู้ใดร่วงแล้วเป็นอันว่าลงโทษกันทันทีอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าเราเคารพนับถือพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องได้ผ่านการพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเห็นแจ่มแจ้งในใจเสียก่อนแล้วจึงขอนิสัยขออยู่อาศัยแสดงความเคารพนับถือปฏิบัติอุปถากแล้วไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นปริหานิยธรรมข้อนี้ก็สำคัญไม่ใช่น้อยนะคนส่วนมากมักจะไปรู้อำนาจแก่ความอยากนั่นแหละเมื่อความอยากมันเกิดขึ้นแล้วไม่เพียรพยายามละมันไม่ภาวนาเพราะความอยากเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ปวนปันจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปให้มีความอยากอะไรต่ออะไรไม่มีประมาณเลยไม่รู้จักประมาณเลยอย่างนี้เรื่องของตัณหามันเป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามฝึกใจข่มใจของตนให้มันได้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยากอะไรต่ออะไรไม่มีที่สิ้นสุดให้มันอยากพอประมาณพอเหมาะพอดีกับฐานะภาวะความเป็นนักบวชของตนหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละก็ต้องรู้จักภาวะของตน ภาวะของตนเป็นอยู่อย่างไรเหมาะสมกับปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไรบ้างก็ต้องพิจารณาดูให้เห็นแจ้งด้วยใจของตนเองแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่ตามฐานะภาวะของตนผู้เป็นภิกษุสามเณรหรือเป็นเครือหัดคลองเรือนก็ตามอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้วผู้นั้นก็จะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับปัจจัยเครื่องอาศัยอ้าวเมื่อเราลดละความอยากความปรารถนาให้น้อยเบาบางลงไปแล้วอย่างนี้นะเมื่อมันได้น้อยมาเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยตามน้อยเมื่อมันมีมากมาเราก็พิจารณาบริโภคใช้สอยแต่พอสมควรไม่ใช่ว่ามีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมไว้มากๆขึ้นไปเช่นนี้ไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหานี่นะมันทำให้คนเราอยู่เย็นเป็นสุขได้ถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ทุกเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในความที่ตนไม่มีปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นบริโภคอย่างมากมายเหมือนอย่างคนที่เขามั่งมีร่ำรวยหมู่นั้นตนมีความสามารถหาปัจจัยเครื่องอาศัยได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเช่นนี้มันก็เป็นสุขสบายดีไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปช่อไปโกงหลอกลวงคนอื่นเข้ามาเลี้ยงชีพเป็นพระทำไปรู้อำนาจแก่ตัณหาดังกล่าวมานี้ก็จะเป็นผู้ร่วงทำร่วงวินัยคือรู้ไปเที่ยวประจบประแจงชาวบ้านให้เขาถวายสิ่งของที่ตนต้องการอย่างโน้นอย่างนี้ไปเข้าไปแล้วก็เป็นมิจฉาอาชีพไปแล้ววันนี้มิจฉาอาชีวะเรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเป็นบาปเป็นโทษเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันรู้จักประมาณจริงอยู่ตัณหานั้นเรายังละมันไม่หมดแต่ตัณหามันก็ใจนี้สร้างขึ้นมาเมื่อเราฝึกใจได้หากข้ามจิตใจได้มันก็อยากพอประมาณอย่างว่าเนี่ยอยากให้มันอยู่ในกรอบแห่งธรรมแห่งวินัยแห่งศีลธรรมอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้อำนาจเกิดความอยากที่เกิดขึ้นหรือความเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหมู่นี้มันเป็นคุณธรรมของนักบวชโดยตรงเลยทีเดียวอันนี้นะเมื่อเป็นนักบวชมาแล้วเราจะไปคลุกคลีตีมงอยู่กับคนที่ชอบสนุกสนานร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าต่างๆนานาอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อไปชุลมุนวุ่นวายคุกคีอยู่อย่างนั้นกิเลสมันก็ย่อมหนาแน่นขึ้นในจิตใจไม่ใช่ว่าเป็นผู้บวชมาเพื่อละอาสวะกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นให้คิดให้มันเห็นดังนั้นผู้ที่มันน้อมกายน้อมใจไปสู่ในป่าในสถานที่สงบสงัดพอสมควรอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั่นก็จะเจริญรุ่งเรืองไปจะละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้เป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้การที่เราอยู่ในเสนาสนะในวัดวาอารามอย่างนี้นะมันก็ต้องตั้งใจอยู่เสมอว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขตั้งใจลงว่าอย่างนี้อย่าไปหวงเสนาสนะแต่เราต้องตั้งใจว่าขอให้ท่านผู้มีศีลอันดีงามเท่านั้นมาสู่สำนักเราท่านเราใดผู้ใดไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมแล้วขอจะได้มาสู่อาวาสของเราเราไม่ต้องการเราต้องการตั้งแต่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมเท่านั้นก็ให้ตั้งใจอยู่อย่างนี้นี่แหละอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวดังนี้ให้พากันตั้งใจศึกษาท่องบนจดจำเอาอปริหานิยธรรมหรือข้อธรรมหมวดอื่นๆไปให้ได้ผู้ที่กำลังเรียนนักธรรมอยู่ก็ตามผู้ที่ไม่ได้เรียนก็ตามผู้ไม่ได้เรียนเข้าใจว่าก็คงจำไม่ได้นะนี่อย่าไปละเลยธรรมะเหล่านี้นะต้องดูตำรับตำราต้องท่องต้องจำเอาผู้ไม่ได้เรียนก็ต้องท่องเอาจำเอาหัวข้อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้แล้วตนจะได้ประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์ข้อวินัยสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆนี่ก็ต้องมันดูตำรับตำราเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลงมันลืมสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านั้นบางคนไม่สนใจไม่ดูไม่อ่านเลยอย่างนี้ไปเดี๋ยวก็ลืมแล้วตนประพฤติร่วงสิกขาบทไม่รู้ทัวก็มีเพราะมันลืมเลือนไปเนื่องจากว่าในเมื่อคนเกิดมาในสุดท้ายภายหลังพระพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นคนมีวาสนาบารมีน้อยความจำก็เสื่อมความจำธรรมวินัยก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่อย่างนี้นะก็รู้ตัวว่าตนมีวาสนาน้อยความจำไม่ค่อยดีก็ตั้งความหมั่นความขยันศึกษาเล่าเรียนเข้าไปท่องบนจดจำเข้าไปได้ทีละน้อยละน้อยก็เอาเมื่อฝึกตนไปอยู่นี่นานเข้ามันก็จดจำไปได้แม่นยำถ้ารู้ว่าตนสมองทึบจำอะไรไม่ค่อยได้เราก็ทอดทุระเสียเลยไม่ท่องไม่เรียนไม่จำอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นคนมืดมนอนธการเรื่อยไปเป็นนักบวชกับนักบวชชนิดไม่มีความรู้อาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่เท่านั้นเองเหมือนคนยากคนจนไม่มีเงินทองจะใช้สอยเราอาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้เราเป็นนักบวชไม่ควรจะไปคิดแต่อาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่เท่านั้นเราต้องเรียนต้องจำต้องให้รู้พุทธบัญญัติด้วยตนเองเมื่อรู้ด้วยตนเองแล้วมันจะได้สังวรระวังไม่ล่วงไม่เกินอะไรผิดวินัยเราก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละเมื่อรู้นะเมื่อรู้โดยตนเองถ้าไม่รู้แล้วทำผิดทำพลาดลงไว้แล้วผู้อื่นตักเตือนจึงค่อยรู้ตัวนั่นเรียกว่าอาศัยผู้อื่นเช่นนั้นมันก็ย่อมมัวหมองไปเรื่อยแหละเนี่ยคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจของคนเราที่เศร้ามองมาแต่ก่อนนะให้เป็นใจผ่องใสสะอาดปราศจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสรรพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็จะได้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ถ้าหากว่าธรรมะนี่หรือวินัยนี่ไม่เป็นเครื่องขัดเกลา กิเลสออกจากจิตใจแล้วไซพระศาสดาจะไม่ทรงสั่งสอนเลยขอให้เข้าใจพระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งในธรรมสัพพเยยธรรมทั้งหลายแล้วมาทรงพิจารณาเห็นธรรมทั้งมวลว่าธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสของบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้จริงๆเนี่ยพระองค์เจ้าจึงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนเรานี่นะเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจพ้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าไปเรียนความรู้วิชาจากลัทธิอื่นจากศาสดาอื่นแล้วมีแต่เห็นผิดเป็นชอบทั้งนั้นเลยเหมือนอย่างเช่นลัทธิฤาษีดาบสแต่ก่อนท่านกล่าวไว้นั่นนะเอาไปนิยมสั่งสอนในประชาชนทำการบวงสรวงบูชายันแก่เทวดาอินพรหมทั้งหลายถือว่าเทวดาอินพรหมนี่แหละเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เป็นผู้ปกครองมนุษย์เป็นผู้อำนวยความสุขให้มนุษย์แต่มนุษย์ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพระอินทร์พระพรหมต้องทำการบูชายัญด้วยเลือดด้วยเนื้อของสัตว์ต่างๆไอ้อย่างนี้นะมันสอนกันไปแล้วมันไม่มีใครสอนยิ่งไปกว่านี้มีเท่านั้นนะคนมันก็ต้องเชื่อต้องทำตามเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะแล้วก่อตั้งเป็นลัทธิขึ้นมาเป็นศาสนาขึ้นมาแล้วก็คนไม่มีปัญญาก็ไปนับถือกันสืบต่อมาอยู่นั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปวงชนบูชายัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมืองไทยเราก็ยังมีนี่ยังไม่หมดจากประเทศชาติบ้านเมืองไปเลยลัทธิต่างๆดังกล่าวมานี่นะมันเป็นงั้นดังนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธเนี่ยขอให้ศึกษาให้เข้าใจพิธีกรรมอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนก็แล้วกันพระองค์ทรงสอนให้ละเว้นเพราะมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเพื่อทุกข์ต่างๆนานานี่นะต้องให้เข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วไซพระองค์เจ้าก่อนแนะนำสั่งสอนแล้วแต่แล้วคนเราผู้ขาดปัญญาแล้วมีใครหยิบยกเอาอะไรมาให้ก็เอาพอเขาพูดจาหวานล้อมไปน่าเชื่อถือได้ก็เชื่อไปเลยอย่างนี้นะเหตุนั้นเมื่อใครหยิบยกเอาความรู้ความเห็นอะไรมาให้ก็รับเอานับถือเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเป็นงานเรื่องมันนะผู้ที่นำเอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้เอาก็นับถือรับเอาเขาเอารัฐที่อื่นมาแนะนำสั่งสอนก็รับเอาไอ้อย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องเลยความเห็นอย่างนี้นะจริตนิสัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนโลเลเป็นคนโลเลไม่รู้จักเลือกของดีของจริงใครเอาอะไรมาให้จะจริงหรือไม่จริงก็เอาทั้งนั้นเลยนี่อย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้ฉลาดผู้รู้ยิ่งผู้เห็นจริงไม่ใช่มีแต่พระคุณนามของพระพุทธเจ้ายังเอามาเป็นคุณนามของประชาชนอีกด้วย ที่กล่าวกันว่าพุทธศาสนิกชนอย่างนี้แหละหรือว่าพุทธบริษัทลองดูสิพุทธบริษัทแปลว่าบริษัทของท่านผู้รู้ผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเป็นบริษัทของผู้รู้ผู้ฉลาดแล้วเรามันก็ควรที่จะศึกษาวิชาความรู้ในพุทธศาสนานี้ให้แจ่มแจ้งให้เกิดสติปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นสมกับว่าได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดเฉลียวยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจริงๆนี่ขอให้พากันนึกอย่างนี้พุทธศาสนิกชนแปลว่าบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือจะว่าตรงๆก็ว่าแปลว่าประชาชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งรวมเรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างนี้ก็ถูกต้องดีเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีชื่อติดอยู่ในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะเรื่องอะไรเราถึงจะเบนไปนับถือลัทธิอื่นนี่ขอให้เข้าใจกันพิจารณาให้ดีไอ้คนบางพวกนับถือพุทธศาสนาเชื่อตามกันไปเฉยๆไม่ได้ฟังไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่ได้สังเกตท่านผู้นำทางพุทธศาสนาว่าท่านนำไปถูกต้องหรือไม่หรือว่านำไปในทางผิดก็มีเช่นนี้นะไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเชื่อว่าท่านผู้พูดท่านผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนแล้วนั้นท่านต้องเป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องแล้วเช่นนี้ไม่ได้พิสูจน์ให้นานสักหน่อยเลยเชื่อไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าเชื่ออย่างงมงายเชื่อตามกันมาเฉยเชื่อความเชื่ออันนั้นปราศจากเหตุผลอันดีงามนี่ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นก่อนที่เราจะเชื่อใครหรือว่าจะเชื่อวิชาความรู้อะไรอย่างนี้เราต้องพิสูจน์กันให้นานสมควรซะก่อนพิจารณาสังเกตสังกาความประพฤติของผู้ที่เราควรจะเชื่อถือปฏิบัติตามนั้นนะต้องสังเกตไปซะก่อนจนเห็นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยจริงๆมีความเห็นตรงตามธรรมวินัยแล้วท่านก็ประพฤติตามแท้ๆเช่นนี้แล้วก็จึงค่อยเชื่อคำสั่งสอนของท่านจึงประพฤติปฏิบัติตามเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดประการดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี่นะในอย่างที่ข้อแรกนั่นว่ามันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้เมื่อเราประชุมกันบ่อยๆเข้าไปก็เป็นเหตุให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาผู้รู้ผู้ฉลาดท่านก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ความฉลาดให้อย่างนี้แหละเหตุดังนั้นจึงว่าเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมมาถูกที่ประชุมให้ทันกับเวลาตามที่นัดหมายความว่าอย่างนั้นนะแต่นี่ที่นี้ก็ยังปฏิบัติตามไม่ได้ก็มีอยู่ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหนักหนาเมื่อถึงเวลาประชุมพร้อมเพียงกันแล้วก็ยังไม่มาประชุมพร้อมเพียงกันอย่างนี้นะดูแล้วไม่เห็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอ่ะควรจะตั้งใจเข้มแข็งกว่านั้นก็ที่ให้เห็นแล้วว่าเป็นนักบวชนี่นะไม่ใช่ว่ามีธุระการงานหนักหนาอะไรอ่ะ ก็ลองสังเกตดูสิลองพิจารณาดูความเป็นอยู่ของตนเองนะวันหนึ่งนี่นะมีธุระอะไรบ้างพอที่จะว่าอันเป็นเหตุให้ขาดการประชุมการทำกิจวัตรบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้ก็ลองสังเกตดูถ้าพิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอุปสรรคอะไรสำคัญที่จนเป็นเหตุให้ล่าช้ามาประชุมไม่ทันเพื่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงถึงกิเลสของผู้นั้นเองเนี่ยเป็นคนสะสมความเกียจคร้านไว้ในใจไม่ตั้งอกตั้งใจไม่เอาความหมั่นความขยันเข้ามาไว้ในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ล่าช้าอย่างนั้นเมื่อมาประชุมไม่ทันแล้วเพื่อนพูดอะไรให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้นะไม่รู้แล้วก็เลยไม่เป็นคนไม่รู้ไม่ฉลาดซะแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมจิตประการมีการหมั่นประชุมกันเนืองนิดและเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำเป็นต้นดังแสดงมานั้นก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้